Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 23 dzień lipca i minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa dogaszanie pożarów w przylepie. Sytuacja jest już w pełni opanowana. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oświadczył, że ostatni rosyjski atak na Odessę to kolejna zbrodnia wojenna Kremla. Chętni cały czas mogą zapisywać się na warszawską pielgrzymkę pieszą, która za 2 tygodnie wyruszy na Jasną Górę. Lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Patryk Maruszak zapewnił, że nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców w związku z pożarem w przylepie. Prowadzone są czynności dogaszające, które mogą potrwać kilka godzin. O godzinie 7 sytuacja została opanowana, dyspozycja śmigłowca została odwołana. Przez cały czas były prowadzone pomiary przez 4 grupy chemiczne z Państwowej Straży Pożarnej, 1 grupę chemiczną wojskową. Zarówno na miejscu pożaru, jak i w mieście żadne wyniki nie były niepokojące, także nie ma żadnego zagrożenia w tej chwili. Trwają działania dogaszające. Myślę, że w przeciągu paru godzin pożar zostanie ugaszony, zostanie przywrócony ruch kolejowy. Do pożaru w przylepie doszło w sobotę. Zapaliło się tam składowisko niebezpiecznych chemikaliów. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Trwa tymczasem walka z żywiołem w Grecji. W miejscu działania polskich strażaków cały czas wybuchają nowe zarzewia ognia. Polacy biorą udział w akcji zabezpieczania okolic Aten przed nowymi pożarami. Niestety warunki pogodowe cały czas są bardzo niekorzystne, powiedział Polskiemu Radiu dowódca grupy brygadier Grzegorz Borowiec. Te pożary tutaj mają charakteryzuję się tym, że one bardzo szybko potrafią się rozprzestrzenić z takiego małego źródła ognia naprawdę na ogromne. O, widzę właśnie, teraz jedziemy niedaleko, widzimy taki dość potężny dym. W tym momencie wysyłamy dodatkowe wsparcie jeszcze dla chłopaków, którzy są na tej strefie, gdzie ten pożar wybuchł. Sytuację wokół Aten komplikują również pożary na Rodos, gdzie została skierowana znaczna liczba strażaków. Część ratowników greckich została tam przedysponowana, więc ta ilość ratowników, którzy są dostępni na lądzie, jest też ograniczona. No to niestety, to nie tam. Ratownicy nie są z gumy, nie da się ich rozciągnąć, więc jeżeli zabierają z jednego miejsca do drugiego, no to w tym jednym miejscu zaczyna jej brakować. Natomiast cała Grecja praktycznie w tym momencie jest skrajnie narażona na wybuchy tych pożarów. Ogień na greckiej wyspie Rodos rozprzestrzenił się rano w stronę strefy turystycznej, co jest spowodowane zmianą kierunku wiatru. Z zagrożonych pożarami miejsc ewakuowało się już ponad 30 tysięcy osób. Wśród nich są Polacy, których Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o telefonicznej pomocy konsularnej. Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell zabrał głos w sprawie ataku rakietowego na Odessę. Ciągły rosyjski terror rakietowy w chronionej przez UNESCO Odessie stanowi kolejną zbrodnię wojenną Kremla, napisał Josep Borrell na Twitterze. Przypomniał, że w trakcie ataku został zniszczony prawosławny Sobór Przemienienia Pańskiego. Budowla wpisana na listę światowego dziedzictwa. Rosja zniszczyła już setki miejsc kultury, próbując zniszczyć Ukrainę, napisał Josep Borrell. W nocnym ataku rakietowym na Odessę, jak informowaliśmy w serwisach Trójki, zginęły 2 osoby, a 22 zostały ranne. Za 2 tygodnie na Jasną Górę wyruszy warszawska pielgrzymka piesza, nazwana paulińską. Do 2 sierpnia trwają zapisy na to wydarzenie przez stronę internetową warszawa.paulini.pl w zakładce pielgrzymka. Chętni w 22 autonomicznych grupach wyruszą ze stołecznego sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia po mszy świętej, której przewodniczył będzie metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Kierownik pielgrzymki Krzysztof Wendlik powiedział, że hasło tegorocznego wydarzenia jest fundamentalne. Hasłem 312 warszawskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę są słowa: sakramenty dają życie. Nade wszystko sakramenty są z ustanowienia Bożego, są dziełem Boga i my jako ludzie mamy je w wierze przyjąć. Jezus Chrystus ustanowił sakramenty święte i dał swojemu Kościołowi po to, aby właśnie żył, aby nie tylko egzystował, aby nie musiał szukać jakichś innych dróg realizacji, ale dał właśnie te widzialne znaki niewidzialnej łaski. Pielgrzymi zapisujący się online będą mogli odebrać pakiet pielgrzyma, legitymację, książeczkę i kwit bagażowy. Więcej informacji o warszawskiej pielgrzymce można znaleźć, przypomnijmy, na stronie warszawa.paulini.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Girls Go Wild. Dziś takie bardzo przyjemne dźwięki rozpoczynają nam audycję pod szyldem spotkania trzeciego stopnia. Dzień dobry Państwu. Jeśli się Państwo zastanawiają, jak dobrze spędzić te najbliższe dwie godziny, to ja podpowiadam, zostać z nami, bo będzie działo się dużo dobrego. Przede wszystkim, jak co tydzień, posłuchamy rozmowy Tomka Rządy z kolejnym wyjątkowym gościem. Na razie nie będę zdradzać, kto to taki, ale mogę podpowiedzieć, że muzycznie powędrujemy na południe Polski i trochę pochodzimy po górach. Może już Państwo mają jakieś typy. Zobaczymy, czy te przewidywania się sprawdzą. Jakby co, moja skrzynka mailowa czeka na Państwa wiadomości. justyna.grabasz@polskieradio.pl. A na trójkowej antenie lata 90. i znakomity album Michaela Jacksona. Given to Me i Michael Jackson na antenie radiowej Trójki. Chwilę temu pytałam Państwa o te przewidywania, kto pojawi się w dzisiejszej audycji. 5 minut muzyki Michaela Jacksona wygenerowało już nam odpowiedzi. Wcale nie było to takie trudne, wystarczy zajrzeć na nasze media społecznościowe i wszystko staje się zupełnie jasne. Pan Michał ekspresowo już po minucie zasugerował, że to Stanisław Karpiel-Bułecka, a ja odpowiadam dokładnie tak. Muzyk znany ostatnio także jako Staszek z Gór. W rozmowie z Tomkiem Rządą zdradził nam między innymi, jak wygląda dzień z życia prawdziwego górala. Co robią górale, kiedy przyjeżdżają turyści? Gdzie chodzą potańczyć? Górale akurat jak przyjeżdżają turyści, to siedzą w domach i pilnują gazdówki. Ja akurat jako też hotelarz od dobrych paru lat tej gazdówki pilnuję oczywiście jak może, bo tak to jestem w trasie i grywam, ale raczej stronią od tego, żeby jeszcze iść gdzieś na imprezę i potańczyć. Raczej wolą siedzieć w domu w swoim azylu i odpocząć. Zwłaszcza ja, który jeździ co tydzień gdzieś gra, to jeśli chodzi o rozrywkę późniejszą, raczej tą rozrywką to jest ta cisza, spokój, odpoczynek i w moim przypadku jeszcze sport. Zasłynąłeś swojego czasu z tego, że chciałeś być narciarzem słynnym, ale co poza tym w sporcie? Słynnym to nie wiem, czy chciałem być, ja po prostu, to jest moja pasja od dawien dawna, kocham to robić i robię to do dziś dnia. Było to narciarstwo rzeczywiście widowiskowe, bo narciarstwo freestyle'owe, no, czyli wszelkiego rodzaju salta, obroty, jak ktoś nie wie, o co chodzi dokładnie. Początek mojego życia zaczął się od sportu, a druga połowa już zaczęła się artystyczna, czyli muzyka. Ale dziś łączę te dwie rzeczy, bo sport pomaga mi w tym, co dzisiaj robię na scenie. No bo jednak ja jestem typem człowieka, który nie umie stać w miejscu jak kołek. Dlatego po tej scenie tańczę, skaczę. Czasem to wygląda jak małpy w zoo. Ale tą energię do tego trzeba mieć. Dlatego ten sport tą energię mi daje. No i nie wyobrażam sobie, żeby go nie było. Bo jednak my dużo jeździmy, dużo koncertujemy i to jest męczące. Ci, co tego nie doświadczyli, każdy myśli, że artysta to wyjdzie tylko na... O, bo wy sobie wyjdziecie, zaśpiewacie, już macie. No tak, oczywiście. Ja zawsze wszystkim tym, kto tak mi mówią, to trzeba się było uczyć śpiewać, no. To jest raz, a druga sprawa, to nie jest takie łatwe i fizycznie jest to też wymagające. I to bardzo. I już wiemy, skąd się bierze ta muzyczna energia Staszka z Gór. A jak to wybrzmiewa w jego kompozycjach, niech już ocenią Państwo sami. Ze szczytu widać więcej, chcę cię zabrać tam. Choć droga kręta, przecież ja ją dobrze znam. Zegary do północy już odliczają czas. Nad nami czarne niebo, widać tyle gwiazd. Twój cały spokój porwał rwisty potok spraw. Zatrzymaj się na moment, smutki przykryje mgła. A chwila tu Oh, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gospelowe brzmienie w programie trzecim. Sound and Grace i Dach. To właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. A chwilę wcześniej słuchaliśmy kompozycji Chodź Potańczyć, czyli nowego singla Staszka z Gór. Za tym pseudonimem kryje się Stanisław Karpiel-Bułecka, który w rozmowie z Tomkiem Rządą zdradził kilka szczegółów dotyczących zarówno wspomnianego singla, jak i całej zbliżającej się solowej płyty. Już za chwilę twój jubileusz sceniczny, 15 lat na scenie. 15 lat na scenie, ale w związku z tym nowy projekt, nowe, jak to mówią czasami, dziecko, nowa solowa płyta Staszka z Gór. Stąd nazwa Staszek z Gór. No i też jestem dziś po to, żeby powiedzieć trochę o moim nowym singlu Chodź Potańczyć. Myślę, że to jest numer, który elegancko wpisuje się w ten czas, w którym teraz jesteśmy, czyli czas letni, czas wakacji, czas imprez, zabaw, tańca. To jest taki numer, który, mam nadzieję, umili ludziom czas w tym czasie. No i prawda jest taka, że zatrudniłeś do współpracy całkiem fajne grono ludzi, bo i Monika Wydrzyńska jest, i Hubert Gasiul jest, i Jarek Kopera. Tak, jest przede wszystkim mój przyjaciel Hubert Gasiul, bębniarz, którego myślę, że znacie bardzo dobrze. No i Mimi, która pisze teksty na tą płytę i też oddała swój piękny wokal w chórkach, w tych numerach, a będzie ich 10 na całej płycie. Fajnie, jestem wdzięczny, że mogę z takimi ludźmi pracować, bo rzeczywiście ta muzyka, którą się tworzy, to nie zawsze jest jedna osoba. Oczywiście są wyjątki, którzy robią sami od strony muzyki, tekstów i wszystkiego innego, ale ja zawsze wychodzę z założenia, że każdy najlepiej jak doda coś swojego, bo wtedy wychodzi to coś i wychodzi to jakieś. Zgoła co innego, co robiłem do tej pory, bo każdy myśli pewnie, no tak, Staszek z Gór, no to wiadomo, Staszek z Gór, no to co może Staszek z Gór zrobić, nie? No to wiadomo, to są Kierpce, Oscypki na pewno, Szałasy i Region, i Owce. No nie, tu jest zupełnie co innego. Przecież nie każdy sobie dopisze historię sam do tego akurat numeru, choć potańczyć. Jest to muzyka popowa bardziej. Ja wychodzę z założenia, zresztą sam taki jestem, że ja uwielbiam muzykę, która wpada w ucho. Ja nie mam jakby stricte wyznaczonego nurtu, który lubię i jestem jego fanem. Nie, jak coś mi wchodzi w ucho i coś mi się podoba, to ja tego słucham. I tak samo ta płyta jest stworzona. Na tej płycie każdy kawałek jest zupełnie inny, ale myślę, że każdy znajdzie coś w tych kawałkach dla siebie, a o to chodzi w muzyce. Do muzyki Staszka z Gór i tej zbliżającej się oczywiście płyty za moment wrócimy, a na razie w programie trzecim zespół Hej i Sick. I like the way you breathe. Yeah, you look good on me. I give you everything. try. And when my world falls down, you always make it right. I feel like I'm a part of something that's gonna last through the rest of my life. I'm coming out of the darkness running. I'm stumbling into the light. You're free like the ocean. You're deep like the sea. Like the Ocean w audycji spotkania trzeciego stopnia. Na zegarze 24 minuty do godziny 15. Dziś głównym bohaterem tego spotkania i przy okazji gościem Tomka Rządy jest Stanisław Karpiel-Bułecka, znany między innymi z grupy Future Folk. Ostatnio wędrujący jednak w stronę solowej twórczości, chociaż nadal nawiązującej mocno do folkowej muzyki góralskiej, z którą od lat jest kojarzony. To powiedz troszkę, w którą stronę to pójdzie, bo jesteś takim człowiekiem, który lubi brzmieniowe eksperymenty. To pokazałeś wcześniej, czy w Góralu, czy w Future Folk. Natomiast jeszcze jest taka sytuacja, że ty bardzo zgrabnie przechodzisz od tego śpiewania góralską gwarą po śpiewanie, tak się wyrażę, klasyczne zupełnie. Miło mi to słyszeć i cieszę się, że o tym mówisz, bo rzeczywiście też na tej płycie to moje śpiewanie jest zupełnie inne jak to, co było do tej pory. I to też jakby pokazuje tą moją drugą stronę i myślę, że to jest też fajne w tym. Jeśli chodzi o muzykę i oprawę muzyczną, no to też to jest inne, ale jest w tym jakość. Na samym początku, jak tworzyliśmy tą płytę razem z Hubertem, to stwierdziliśmy, że nazwiemy tą płytę muzyką sportową. Jakby to wszystko, co się dzieje w moim życiu, to wszystko też Hubert obserwował, bo się znamy od lat i zawsze patrzył na to z boku i wiedział, jaki jestem, jaki mam charakter. Ważne jest też dla mnie to, żeby muzyka powodowała uśmiech ludzi na twarzy, bo Staszek z Gór taki jest. No. Ja staram się żyć pełnią życia, staram się zawsze z uśmiechem na twarzy, chociaż niejednokrotnie lewą nogą się wstaje, ale jednak z tym uśmiechem na twarzy być i mieć tą fantazję, którą się ma we krwi góralską i przenieść ją właśnie na stronę artystyczną. I myślę, że na tą płytę mi się to świetnie udało. Też fajne jest to, że teksty, które są napisane, też chciałem, żeby to napisał ktoś z zewnątrz, ponieważ tam są teksty też opisujące miejsce, z którego pochodzę, Zakopane, ale żeby je opisał własnymi słowami, wiedząc o tym, jak jest Zakopane, widząc je od lat, ale też są teksty, które mogą zaskoczyć, które nie opisują wcale miejsca stricte, z którego pochodzę, a zupełnie inne miejsca, też z gór polskich, bo będzie numer o Karpaczu. Myślę, że na tej płycie każdy znajdzie coś dla siebie. Będą też goście. O jednym z nich już mogę powiedzieć, bo z jednym numerze jest Sydney Polak w kawałku Johip. No ale to już będziemy odkrywać te karty po kolei. Na razie zaczynamy od singla Chodź Potańczyć na wakacje. Tamte chyba bardziej pasują tamte numery do tej jednak jesieni i zimy. Skoro pojawiła się ta wspomniana jesień i zima, to niech nam wybrzmi utwór Z wiatrem w tle. Holny, Wietrze i Future Folk. Trzeci Polskiego Radia. Rok 2018, album Wiedza o społeczeństwie i utwór Nie raj zespołu La Oche. Jak Państwo słyszą, w spotkaniach trzeciego stopnia króluje dzisiaj głównie muzyka polska, a gościem audycji jest Stanisław Karpiel-Bułecka, obecny na scenie już niemal 15 lat, a to naprawdę kawałek bardzo ładnej, ciekawej muzycznej historii. Jak to wyglądało przed laty, kiedy Staszek zaczynał swoją przygodę z muzyką? Odpowiedź na to pytanie zna już Tomek Żonda, który zasypuje pytaniami naszego dzisiejszego gościa. Wróćmy troszkę może jeszcze do samych początków, no bo jak wspomnieliśmy, 15 lat na scenie prawie, no to na początku był Góra, ale tam też były duety, bo też była Szata Kuś na przykład. To funkcjonuje do dziś dnia, ta muzyka, bo to rzeczywiście na tamte czasy to było coś, nie chciałem powiedzieć egzotycznego, ale coś, co wydawałoby się niemożliwego, a jednak się udało. Czyli pomieszanie tej muzyki elektronicznej, nowoczesnej z muzyką tradycyjną, góralską, zwał jak zwał. No, później Future Folk, który zresztą do dziś dnia gramy, funkcjonujemy i świetnie się mamy, bo już obchodziliśmy w zeszłym roku dziesięciolecie istnienia zespołu i też muzyka połączona z muzyką taneczną, elektroniczną. Też różnie ludzie sobie to określają, ale ja myślę, że po prostu to chodzi o to też, że tradycyjna muzyka, która tam występuje, ona jest ponadczasowa. Oczywiście w danym okresie, w danym czasie sprzedaje się bardziej sam folk, później trzeba było go połączyć z czymś nowoczesnym, żeby to trochę sprzedać też do ludzi młodych, którzy nie do końca kochają góralską muzykę, bo tak jest, się wcale nie dziwię, bo z muzyką góralską jest albo się kocha, albo nienawidzi, ale akurat podana na takim torcie może się spodobać i tak się stało i zespół funkcjonuje świetnie do dziś dnia i nie narzeka i cieszymy się ogromnie z tego. A teraz jeszcze ten mój najnowszy projekt. Ja mam szeroko głowę otwartą. Ja nie robię mojego miejsca, które kocham i uwielbiam, które mnie ukształtowało, jest tam moje korzenie są i będą, mam nadzieję, do grobowej deski, czyli Zakopanej i Podhale, ale ja mam szeroko głowę otwartą, jeżdżę po świecie, widzę, co się dzieje, staram się jakby czerpać ze wszystkiego, co jest dookoła, a później wsadzać to w muzykę. Otwarta głowa w takim zawodzie zdecydowanie się przydaje. Obiecuję Państwu, że jeszcze będziemy sprawdzać, jak brzmią dźwięki stworzone przez Staszka z Gór. Do rozmowy ze Stanisławem Karpiel-Bułecką wrócimy po godzinie 15. Za moment wiadomości z kraju i ze świata, czyli serwis Trójki, a potem kolejna godzina audycji spotkania trzeciego stopnia, więc bardzo proszę pozostać z nami. A na razie na trójkowej antenie coś z kategorii alternatywnej. Pop. Mogłoby się wydawać, że to jest określenie, które wywołuje jakiś zgrzyt, że to mały paradoks, ale jak się tak człowiek zastanowi, to chyba faktycznie nie ma lepszego określenia i muzyki niż właśnie alt pop. Daria Zawiałow i Kaonashi, a chwilę później lata 80. i zespół Aha.